سرکار کی الفت ہوگی جس کے دل میں میرے سرکار کی الفت ہوگی جس کے دل میں میرے سرکار کی الفت اس کی شرارت میں شفاعت ہوگی دل یقین اس کی شرارت میں شفاعت ہوگی اس کے دل میں میرے سرکار سبحان اللہ دل میں سرکار کی الفت لکھا گیا وسیلے سے قیامت میں شفاعت ہوگی اس وسیلے سے قیامت میں شفاعت ہوگی اس وسیلے سے قیامت میں شفاعت ہوگی نبی مایوس نہیں دیکھنا دیکھنا دیکھنا ایک دن دنیا میں ہو کو سمجھتے ہیں بولیاں سب کی جھولی بھر جائے گی جب جھولی کی نایت ہوگی جھولی بھر جائے گی جب جھولی کی نایت ہوگی میں کیوں کہوں کہوں جن کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دیجئے وہ دیجئے میں کیوں کہوں کب کو گے گھر پر کا بھلا ہو چولی الفت ہوگی